Volkswagen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, zapraszamy na serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Unia Europejska także rozpoczęła przygotowania do Brexitu i negocjacji z Wielką Brytanią o warunkach. MSZ po incydencie w Łódzku czasowo zamyka polskie placówki konsularne na Ukrainie. Żandarm, który doprowadził do wypadku w Warszawie, ukarany mandatem. Unia Europejska rozpoczęła oficjalne przygotowania do Brexitu i negocjacje z Wielką Brytanią o warunkach. Londyn przysłał do Brukseli list informujący o woli wyjścia ze wspólnot. Negocjacje mają się zakończyć za 2 lata. Już za wami tęsknimy, mówił szef Rady Europejskiej Donald Tusk. To nie jest dobry dzień dla Europy, dodał przewodniczący Europarlamentu Antonio Tajani. Najpierw unijne kraje muszą uzgodnić wytyczne dla Komisji Europejskiej. To ona w ich imieniu będzie prowadzić rokowania z Wielką Brytanią. Tak mówił przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Nasz cel jest jasny. Zminimalizować koszty dla obywateli Unii Europejskiej, jej przedsiębiorstw i państw członkowskich. Na europejskiej liście priorytetów negocjacyjnych jest rachunek brexitowy, który szacuje się na prawie 60 miliardów euro. Unia chce też zagwarantowania praw Europejczykom mieszkającym na wyspach. To będą trudne negocjacje, mówił szef Europarlamentu Antonio Tajani i przestrzegał przed fiaskiem porozumienia. To oczywiste, że byłaby to katastrofa dla wszystkich, a zwłaszcza dla Wielkiej Brytanii. Nie chcemy tego, ale jesteśmy na to gotowi. Bez porozumienia za 2 lata członkostwo Wielkiej Brytanii w Unii wygaśnie, a to oznacza natychmiastowy wzrost ceł i bariery pozataryfowe. Beata Pchomecka, Polskie Radio, Bruksela. MSZ czasowo zamyka polskie placówki konsularne na Ukrainie. Ostrzelanie z granatnika konsulatu w Łódzku to raczej rosyjska prowokacja niż dzieło ukraińskich nacjonalistów. Tak oceniają incydent eksperci, z którymi rozmawiał Piotr Pogorzelski. Rosyjski obrońca praw człowieka i działacz pozarządowy Aleksandr Podrabinek powiedział mi, że rosyjska prowokacja to pierwsze, co przychodzi na myśl, gdy słyszy się o takich przypadkach jak w Łódzku. Rosja to państwo ekspansjonistyczne, które często angażuje się w sprawy innych krajów. To jest w duchu Kremla. Ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk zauważył, że incydent w Łódzku potępiła niemal cała ukraińska scena polityczna. Mieliśmy do czynienia z błyskawiczną reakcją i władz ukraińskich, ale również tychże grup radykalnych ukraińskich. Eksperci zwracają uwagę, że na tego typu incydentach korzysta głównie Moskwa. Nie wykluczają przy tym udziału radykalnej ukraińskiej prawicy. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Prezydent Petro Poroszenko poinformował prezydenta Andrzeja Dudę o wzmocnieniu ochrony polskich placówek oraz miejsc pamięci. Do wyjaśnienia ataku w Łódzku utworzono też specjalną grupę śledczą. Kierowca żandarmerii wojskowej, który doprowadził do wypadku w Warszawie, ukarany mandatem. Samochodem jechał wiceminister obrony Bartosz Kownacki. Do zderzenia doszło w południe na skrzyżowaniu Ludnej i Wioślarskiej. Nikt nie odniósł obrażeń. Ostatnie zdarzenia z udziałem aut przewożących najważniejsze osoby w państwie są dokładnie analizowane i zostaną wyciągnięte wnioski. Zapewnia rzecznik rządu Rafał Bochenek i dodaje, że ta kolizja nie była niczym nadzwyczajnym i w statystykach ostatnie lata wyglądają dużo gorzej. Nikt się nie cieszy, że takie zdarzenia mają miejsce. Staramy się z tego wyciągać wnioski, ale takie wypadki również w poprzednich latach miały miejsce z udziałem prezydenta, z udziałem marszałka Sejmu pana Sikorskiego. Warto o tym również pamiętać, że to nie jest nic nadzwyczajnego. Tym sprawom się przyglądamy cały czas i oczywiście odpowiednie zalecenia na pewno będą i powinny być podjęte przez odpowiednie osoby, które nadzorują kierowców. Przypomnijmy, 10 lutego w Oświęcimiu doszło do zderzenia rządowej limuzyny z autem osobowym, w którym ranna została premier Beata Szydło oraz 2 funkcjonariuszy BOR. 25 stycznia kolumna z szefem MON-u Antonim Macierewiczem miała wypadek w drodze powrotnej z Torunia do Warszawy. Ministerstwo Sprawiedliwości krytykuje wstępną opinię OBWE w sprawie projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, odpowiedzialnej za typowanie kandydatów na urząd sędziego. Resort zarzuca OBWE niekompetencje i elementarne błędy w ocenie rządowej propozycji. Ministerstwo ma 13 uwag. Według dokumentu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie proponowany przez rząd wybór członków KRS przez Sejm stwarza zagrożenie dla niezależności władzy sądowniczej. Eksperci OBWE błędnie nazywają Krajową Radę Sądownictwa organem samorządu sędziowskiego, mówi minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. KRS jest zaliczany przez tychże ekspertów do roli organu samorządu sędziów, a przecież takim organem zgodnie z polską konstytucją oczywiście nie jest. Zasiadają tam nie tylko przedstawiciele sędziów i konstytucja jasno stanowi rolę Krajowej Rady Sądownictwa. Nowelizacja ustawy o KRS przewiduje m.in. zmianę trybu powoływania sędziów do Krajowej Rady. W Giżycku rozpoczął się proces trzech wojskowych, którzy we wrześniu pobili policjantów. Znieważyli też strażnika miejskiego i pracowników hotelu. Oficerowie byli pijani. Grożą im 3 lata więzienia. Na rozprawie stawili się 3 oskarżeni i 4 pokrzywdzonych funkcjonariuszy. Oficerom Wojska Polskiego zarzuca się m.in. znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej policjantów oraz zmuszanie funkcjonariuszy do odstąpienia od czynności służbowych. Ponadto są zarzuty zniesławienia i znieważenia 2 osób cywilnych. Po incydencie 3 oficerowie przestali być żołnierzami 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Zostali przeniesieni do rezerwy kadrowej, choć dowództwo generalne rodzajów sił zbrojnych zapowiadało usunięcie ich ze służby. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Sport, Michał Gąsiorowski. I najpierw o tenisie. Łukasz Kubot ma ostatnio świetną serię. Kapitalnie grał w Indian Wells, równie dobrze spisuje się w Miami. Tam razem z Brazylijczykiem Marcelo Melo awansował do półfinału turnieju deblowego. W walce o finał Polak i Brazylijczyk zmierzą się teraz z Amerykaninem Brianem Bakerem i Kanadyjczykiem Danielem Nestorem. W singlu pań niespodzianka. Do półfinału awansowała Joanna Konta. Brytyjka pokonała wyżej rozstawioną Simonę Halep, mimo że Rumunka serwowała już po zwycięstwo w meczu. W walce o mistrzostwo polskich hokeistów nie poddaje się Krakowia. Pokonała 4-2 GKS Tychy i w finale przegrywa, ale już tylko 2-3. Bartosz Dąbkowski cieszy się, że Krakowia pozostaje w grze. To jest dla nas bardzo ważne. Teraz wracamy do Krakowa. Będziemy robić wszystko, grać do ostatniej sekundy, ostatniego meczu, bo tylko zwycięstwo nas ratuje, jeżeli chcemy myśleć o zdobyciu mistrzostwa polskim. My już nie mamy żadnej możliwości, żeby się gdziekolwiek potknąć. Wyliczenia są bezbłędne, zupełnie jak te twoje w sprawie premii dla naszych piłkarzy. Ale trafiłem? No tak. To dobrze. Bartosz Dąbkowski też trafił. Do zdobycia tytułu potrzebne są 4 zwycięstwa. Kolejny mecz jutro w Krakowie. Inna krakowska drużyna Wisła, Kanpak Kraków, a także Artego Bydgoszcz i CCC Polkowice awansowały do półfinału Ekstraklasy Koszykarek. Wcześniej miejsce w czwórce zapewniła sobie Ślęza Wrocław. W półfinałach zagrają zatem Wisła z Artego i Ślęza z CCC. Pierwsze mecze w sobotę. Giełda papierów wartościowych w Warszawie zamieniła się ostatnio nie do poznania. To tam trwała walka o szachowe Mistrzostwo Polski. W kategorii Open zwyciężył po raz pierwszy w karierze Kacper Piorun, a mistrzostwo w rywalizacji kobiet wywalczyła broniąca tytułu Monika Soćko. To nie był spacerek, chociaż prowadziłam od początku do końca. Jednak miałam kryzys w środku turnieju, przegrywając z Klaudią Kulon i później jakoś nie mogłam się pozbierać. Remisowałam gorszą partię z Oliwią Kiełbasą. Następnie 2 ostatnie zwycięstwa dały mi Mistrzostwo Polski. Dla Moniki Soćko to 8 w karierze tytuł mistrzyni kraju. Na koniec ciekawa wiadomość. 27 czerwca Islandczycy wyeliminowali na Euro Anglię. I okazuje się, że dokładnie 9 miesięcy później jest rekordowa liczba urodzeń w Reykjaviku. Szukałem dokładnych liczb, ale nie znalazłem takich. Natomiast, co ciekawe, kiedy Niemcy zajęli 3 miejsce na Mistrzostwach Świata w Niemczech, to 9 miesięcy później liczba urodzeń wzrosła o 30%, a kiedy Barcelona wygrała Ligę Mistrzów w 2009 roku, to w Hiszpanii liczba urodzeń 9 miesięcy później, dokładnie 9 miesięcy później, wzrosła o 16%. Czyli jeśli zbliżają się sukcesy reprezentacji Polski. Widziałeś Cristiano Ronaldo, pomnik? Widziałem, chciałem o tym więcej o 8 powiedzieć, bo też Cristiano przemówi też. Tak? Mhm. Bo to myślę, że to jest fakt godny odnotowania. Ciekawa historia. Bardzo. Bardzo, tak. Zostawmy to już. Dziś tylko na Suwalszczyźnie w miarę pogodnie, w pozostałych regionach pochmurno i deszczowo z lokalnymi przejaśnieniami. Wiatr południowy słaby, wzmagający się do umiarkowanego. Ciśnienie spada, temperatura od 6 stopni w Suwałkach, 8 w Elblągu i Łomży, 11 w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy i Zamościu, do 14 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy ekonomia może iść w parze z ekologią? Teraz już tak. Zobacz katalog sprzętów AGD Eko do kwadratu, a w nim lodówki, pralki, piekarniki, płyty, okapy, zmywarki i wiele innych. Przekonaj się, że twój sprzęt może dbać jednocześnie o twój portfel i o ekologię. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Zanim zacząłem starać się o fundusze europejskie, wszystko wydawało się trudne. Nie wiedziałem, gdzie złożyć wniosek, jakie są wymagania, no i jakie są terminy. A później pomógł mi konsultant w punkcie informacyjnym za darmo. I co? No panele słoneczne za unijne fundusze właśnie montują się w moim pensjonacie. A jaka będzie twoja historia? Zapytaj o fundusze europejskie. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji w punktach informacyjnych funduszy europejskich. Znajdziesz je w całej Polsce. Więcej informacji na funduszeeuropejskie.gov.pl. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. No, to już kolejny do pańskiej kolekcji. Pełna kultura. A jak? Czytanie poszerza horyzonty. Poza tym, kto czyta, nie błądzi. Panowie, ja się śpieszę, a wy tu o kulturze. A pani to już odebrała kod promocyjny na swojego audiobooka? No właśnie. Teraz na stacjach Orlen pełna kultura. Kody na audiobooki w prezencie. Wystarczy spełnić warunek promocji. W kolekcji bestsellery dla każdego. Lewy, jak został królem, dziewczyna z pociągu, niesamowite przygody 10 skarpetek i wiele innych. Do słuchania nie tylko w podróży. Regulamin na orlenaudioteka.pl. Orlen. Najbliżej. Pierwsza randka. Romantyczna kolacja we dwoje. Pierwsze nadzieje, pierwsze uśmiechy, zabawne niezręczności, a dookoła dyskretne kamery, czułe mikrofony, nieprzypadkowa obsługa. Nowy program Pierwsza randka. Oglądaj już dziś o 20:40 w telewizyjnej dwójce. Czujecie święta? No ja czuję, bo w Żółtej Gazetce już się szykują świąteczne okazje. I już od czwartku w Lidlu będą wyjątkowo, wyjątkowe, wielkie, wielkanocne promocje. Już teraz w Lidlu śliwka w czekoladzie luzem, złoty 99 za 100 gramów, złoty 99. I kawa lawacca 39,99 za opakowanie 1 kg, 39,99. Przygotujmy te święta razem. Lidl, co tydzień coś nowego. Ja, Magda Gessler, moimi restauracjami zarządzam przez telefon i dlatego wybrałam formułę Business Box w Play. Przytulam Was. Przenieś swój biznes do Play dla firm jak Magda Gessler. Wybierz formułę Business Box. Nielimitowane rozmowy, SMS-y i internet w smartfonie. A do tego nielimitowany internet dla całego biura. I to wszystko za jedyne 39,99 netto miesięcznie. Dołącz do najbardziej zadowolonych klientów rynku usług telekomunikacyjnych dla firm. Szczegóły na playdlafirm.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play dla firm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna 227 trójek, numer telefonu, poprawny numer telefonu do nas, a mówiliśmy przed siódmą, rozmawialiśmy o numerach telefonów bardzo podobnych do jakichś instytucji, urzędów. Jedna cyferka się zmienia i... Koniec lat 90. Szczecińska apteka w książce telefonicznej podano numer mojego domowego telefonu. Pan sobie wyobraża, co się działo? Dyżur nocne, dyżury się pytają, czy mam dzwonili. No, jeden koszmar. Ile ja czasu musiałem czekać na zmianę ja numeru, to się w głowie nie mieści. Ranek Małpa Polskie Radio PL 71335. I jeszcze jedna historia bardzo życiowa. Dawno, dawno temu w odległej galaktyce za górami, za lasami były takie telefony z pokręcaną tarczą. Niektórzy pamiętają, ja miałem taki telefon jeszcze całkiem niedawno i wydzwaniając o różnych porach dnia i nocy również do mojej narzeczonej, zwracałem się do niej, cześć kochanie. I zwykle odbiera jakiś facet, bo przeskakiwało jedno oczko. Odbiera jakiś facet i nawet się z tym facetem zapoznałem, zaprzyjaźniłem, ale czasem odbierała jego żona prawdopodobnie i mówiła tak, Mieczysławie, znowu na zboczeniec dzwoni. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Pytania z kosmosu. To za chwilę. Doktor Tomasz Rożek. Sometimes I wonder how it is you give Wczoraj mówiliśmy troszkę o tym, że młodzi słuchacze zainteresowani mają bardzo dużo pytań. Pamięta pan? Ja się bardzo cieszyłem, tak, dzień dobry. Ja też byłem pełen szczęścia i dziś będziemy się utwierdzać w tym przekonaniu, bo kolejna osoba, 11-letnia. A, to już byk. To już byk, tak. Mały, ale wiele byk. Pytań. Mały, ale... Kornel, 11-letni Kornel będzie miał pytanie, które usłyszymy za 3 sekundy. Pytania z kosmosu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, jeszcze raz witam państwa. Doktor Tomasz Rożek, pytanie od Kornela, lat 11. Takie trochę obrazowe, muszą to sobie państwo wyobrazić, bo Kornel zastanawia się, czy gdybyśmy wybudowali taką wielką rurę z powierzchni Ziemi aż do kosmosu, poza atmosferę, to czy ta próżnia kosmiczna wyssałaby naszą atmosferę i nasze powietrze całe? Widzi pan to? Sobie łatwo wyobrazić w sumie. Ja taki to widzę. Odkurzacz jakby. Tak. Taki kosmiczny. Był taki film kiedyś chyba. W filmie widziałem. Rurą taką? Tak, taka wielka sprzątaczka kosmiczna. Jaja to były chyba. Aha, nie, wie pan to. Jakoś nie pamiętam. Nie. Ale może się tak śmiałem, że po prostu mi oczy mgłą zaszły. Więc najkrótsza odpowiedź brzmi nie. Nie? Nie, bo w sumie gdyby próżnia miała cokolwiek wyssać z naszej atmosfery, to nie trzeba by było żadnej rury budować, bo to przecież nie jest tak, że na granicy atmosfery a kosmosu, a tej próżni powiedzmy, jest jakaś bariera, która trzyma tą naszą atmosferę przy Ziemi. To nawet trudno określić, gdzie jest atmosfera, a gdzie już zaczyna się kosmos, bo to nie jest tak, że jest, w pewnym momencie robimy krok dalej i tam już nie ma. To przejście jest bardzo, takie bym powiedział, płynne, do tego stopnia płynne, że granice pomiędzy atmosferą a kosmosem jakoś tam ustalono na 100 kilometrów i stwierdzono, no dobra, to umówmy się, że powyżej to jest kosmos, tak, a poniżej jest jeszcze atmosfera. Kilka lat temu, nie pamiętam ile dokładnie, może 3, może 4, był taki człowiek o bardzo trudnym nazwisku, który skakał z wysokości 40 kilometrów. Baumgartner. O właśnie, właśnie jego miałem na myśli. I on będąc na wysokości 40 kilometrów, czyli w tej nomenklaturze kosmiczno-atmosferycznej, był cały czas przecież jeszcze w atmosferze, bo gdzie tam 100 kilometrów, to on już będąc na tej wysokości, pod swoimi stopami miał ponad 90% atmosfery. Czyli przez kolejne 60 kilometrów jest zaledwie kilka procent tej atmosfery. Ona już jest bardzo rzadka. W zasadzie trudno określić, w którym miejscu ona tak naprawdę się kończy. Czyli, szanowny panie Kornelu, nie trzeba byłoby żadnej rury, żeby tą atmosferę oddessać, bo gdyby ta próżnia rzeczywiście miała takie zasysające właściwości, to atmosfera by sama z siebie uleciała. To, co ją trzyma. No więc właśnie, i to jest to całe wyzwanie. Co ją trzyma? Trzymają grawitacja ziemska, bo są planety, które atmosferę kiedyś miały, ale ją zgubiły właśnie przez to, że były po prostu mniejsze. Nasza atmosfera jest przytrzymywana... Atmosfera, czyli po prostu cząsteczki gazów różnych są przytrzymywane przez ziemską grawitację i tylko i wyłącznie dzięki... Nie no, proszę odebrać, może to jest jakieś ważne nie, pytanie. Nie, nie, nie, to żona chyba o bułki chodzi. Rozumiem. Ale już wyłączyłem. Przepraszam, Anusia, później kupię. Tak, dobra, no to cześć. W każdym razie, czy ja państwa też powinienem przeprosić? Taka głupia. Przepraszamy państwa. Przepraszamy, nie, no, ale państwa. Życie. Życie. Zamykając temat Marsa i atmosfery. Mars atmosferę zgubił, dlatego że jest dużo mniejszy niż Ziemia. A kiedyś miał, i wiemy o tym, że miał, dzisiaj ma taką zaledwie bardzo cieniutką otoczkę, człowiek nie mógłby absolutnie tam funkcjonować. Także z tymi rurami i telefonami to tak właśnie z grubsza jest. Rozumiem. Dziękujemy. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Ja nie mogę. Ukłony dla małżonki. Dobrze. Tak, ukłonię się jej. Do usłyszenia w poniedziałek. 22 i 7 trójek. To jest poprawny numer telefonu. Do doktora Rożka, bardzo proszę. Ja mam do pana Rożka sprawę. Niech się nie denerwuje, że mu telefon zadzwonił. Pewnie ktoś numer pomylił i pewnie chciał się do gazowni dodzwonić, a że numer podobny, niech się nie przejmuje. Przeprosiny przyjęte. Pozdrawiam. 22 minuty po siódmej. Na wszelki wypadek ściszam telefon, żeby nie było niedomówień ani... Proszę wyciszyć telefon. No, proszę wyłączyć urządzenia elektroniczne. Ale włączyłem urządzenie elektroniczne, czyli lampkę. I ładnie oświeca dzisiejsze wydanie Dziennika Gazety Prawnej, a w zasadzie wydanie specjalne Gazety Prawnej, czyli żółte strony, poświęcone w całości dwudziestoleciu. Wiesz, dwudziestolecie czego mamy? Wielu rzeczy. No, oczywiście, ja wiem, ty wybrniesz zawsze z największej opresji. Ty jesteś jak Kamil Glik. 20 naprawdę? Lat... to dziękuję ci, no, naprawdę było miłe. 20 lat Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, proszę pana. Prawnicy konstytucjonaliści i politycy mówią o tym, jak ustawa zasadnicza z 1990... którego roku? Przed 20 lat. No właśnie, czyli... 7. No, ale to trochę trwało. Kształtuje wolności, prawa oraz obowiązki człowieka i obywatela. Bardzo ładne, jubileuszowe, takie troszkę wydanie. Jeśli ktoś chce poczytać, proszę bardzo. Super Express, no i niektóre inne tytuły też przypominają, że jutro wielki strajk nauczycieli. No i pewnie niektórzy nie poślą swoich pociech do szkół. Czy będą uczyć się w domu? Dzieci raczej nie. A propos prac domowych, dzisiaj duży tekst w Gazecie Wyborczej. Praca domowa odechciewa się uczyć. Rzecz ciekawa, być może to spowoduje jakieś zmiany. Zobaczymy. Prace domowe są tradycją polskiej szkoły, ale w Europie zaczyna się od nich odchodzić. W Finlandii uczniowie podstawówek prac domowych nie dostają w ogóle. Poziom edukacji w tym kraju oceniany jest jako jeden z najwyższych na świecie. W polskiej szkole uczniowie nad samym językiem polskim i matematyką spędzają w domu średnio godzinę dziennie. A są jeszcze język obcy, przyroda, historia. O tym, że praca domowa jest zmorą polskich uczniów, pisze w liście do minister edukacji rzecznik praw dziecka Marek Michalak. Pisze, nauczyciel zadający samą pracę, obszerną pracę domową, zwykle nie wie o pracach zadawanych z innych przedmiotów, czego efektem jest wielogodzinne spędzenie czasu przeznaczonego na odpoczynek po nauce, nawet do późnych godzin wieczornych. No i jest kilka przykładów takich szkół, gdzie nie ma prac domowych, a wyniki są nawet lepsze niż w innych szkołach. Podstawówka numer 323 w Warszawie imienia polskich olimpijczyków, czy szkoły uczące metodą Montessori. Co na to ministerstwo? Gazeta Wyborcza uzyskała odpowiedź rzecznika prasowego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Nauczyciel zadając pracę domową powinien brać pod uwagę obciążenie uczniów wynikające z realizacji pozostałych przedmiotów oraz inne kwestie. Na przykład wykonanie zadań w domu nie będzie zbyt czasochłonne. Zadawanie prac domowych powinno uwzględniać także konieczność zapewnienia uczniom czasu wolnego po lekcjach. Takie są zalecenia. Czy się coś zmieni, czy będzie jakaś rewolucja, tego nie wiemy. Pozdrawiamy wszystkich nauczycieli dziś o poranku w Gazecie Wyborczej. Ten tekst w dzienniku o tym, że PiS pęka wokół samorządów, to już mówiłem, bo to na pierwszej stronie. Dwukadencyjność w gminach może się skończyć jeszcze zanim się zaczęła. Ten pomysł PiS-u może zablokować nie kto inny jak wicepremier Jarosław Gowin. No, dziś to przecież członek rządu. Co ciekawe, polityczna cena dwukadencyjności wójtów jest taka, że PiS będzie być może musiał szukać koalicjanta, by zapewnić sobie poparcie, pisze dziennik. A propos samorządów, Gazeta Polska codziennie pisze, że Związek Miast Polskich, do tej pory organizacja apolityczna, teraz chce walczyć z rządem. Stowarzyszenie zamierza organizować protesty w każdym mieście oraz szykuje wielką manifestację w Warszawie, w której swój udział zapowiada 500 tysięcy osób. A w związku ze zmianą polityki organizacja chce opuścić pierwsze miasto. Złożyłem odpowiedni wniosek w Radzie. Związek stracił swój charakter. Tak mówi przewodniczący Rady Miasta Zgierza w Gazecie Polskiej codziennie. Dodam, że w naszym dzienniku Ministerstwo Środowisko wykupiło całą stronę i opisuje i przypomina o zasadach dotyczących wycinania drzew i krzewów, gdzie wolno, a gdzie nie wolno. A Rzeczpospolita pisze o tym, że władza nadużywa władzy po specjalnym raporcie policji. Jakie to przestępstwa? No, przede wszystkim łapownictwo. Właściwie tak można powiedzieć. Ale przy okazji także tekst o tym, że minister obrony kupił Exatel w imieniu Skarbu Państwa od państwowego PGE, a szef MON w kontrze do pałacu, to już jest tekst na stronie 4, o tym, że prezydent Duda traci cierpliwość do zaskakujących posunięć ministra Antoniego Macierewicza, a żołnierze bardzo liczą na pana prezydenta. To poranna prasa i Krystian Hanke. 26,5 minuty po siódmej. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o wakacjach idealnych? Krótki, komfortowy lot, gwarancja pięknej pogody, kilometry złotych plaż, odpoczynek, zwiedzanie, zabawa. Pomyśl Tel Awiw. Polskie linie lotnicze LOT zabiorą Cię do miejsca, gdzie słońce świeci nawet 300 dni w roku. Nowe rejsy do Izraela już od czerwca. Poleć bezpośrednio z Gdańska, Lublina, Poznania, Wrocławia lub Warszawy. Już od 469 zł w obie strony. Kup swój bilet w stronę słońca na lot.com. O, tam kica. Widzę. Roman, łapią. Mam. Złapałem. Ty też. Złap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Filet z piersi kurczaka ma kosztować 11,99 za kilogram, a mleko Twój kubek 3,2% tylko złoty 99 za litr. Oferta ważna do niedzieli 2 kwietnia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 7:30. Zapraszam na skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. 19 kwietnia w warszawskiej prokuraturze okręgowej ma stawić się Donald Tusk, ma być świadkiem w śledztwie przeciw byłym szefom SKW. Chodzi o podjęcie bez zgody władz współpracy z rosyjskim FSB. Poprzednia data przesłuchania wyznaczona była na 15 marca. Wtedy szefa Rady Europejskiej zatrzymały w Brukseli obowiązki służbowe. Stanowisko stracił wiceprezydent Łodzi, Ireneusz Jabłoński. To efekt publikacji Gazety Polskiej, według której miał być współpracownikiem służb PRL-u, szkolonym jako agent pracujący pod przykryciem za granicą. Jak mówi Łukasz Gos z biura rzecznika prezydent Łodzi, Hanna Zdanowska jest zaskoczona tymi informacjami. Ujawnione informacje są dla pani prezydent dużym zaskoczeniem. Nie wiedziała o skali zaangażowania pana Jabłońskiego w działalność służb PRL-u. Potem, co się dowiedziała, dalsza współpraca, co oczywiste, nie jest możliwa. A sam Jabłoński nie chciał komentować spraw. Córka Donalda Trumpa, Iwanka, będzie pracować w Białym Domu jako doradczyni prezydenta. Iwanka ma być takim samym pracownikiem jak reszta administracji, tylko że pracę będzie wykonywać za darmo. Dyskusja o jej losach zawodowych rozgorzała w Ameryce, gdy wyszło na jaw, że Iwanka będzie mieć własny gabinet w Białym Domu i dostęp do tajnych informacji. 35-letnia Iwanka Trump jest najstarszą córką prezydenta. Jej mąż jest zatrudniony jako doradca Trumpa. Tyle w skrócie. Więcej o 8, a w trójce teraz czas na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Branża produkcyjna, surowców i paliw oraz energetyczna to sektory uważane za najbardziej atrakcyjne przez uczestników polskiej edycji światowego badania Randstad Employer Brand Research. W tegorocznej 7. edycji badania wzięło udział ponad 6,5 tysiąca respondentów. Ponad połowa badanych wskazała, że praca w branżach produkcyjnej oraz surowców i paliw jest najbardziej atrakcyjna. 48% respondentów ocenia tak branżę energetyczną. W branży produkcyjnej ankietowani najbardziej doceniają wykorzystanie nowoczesnych technologii, stabilność finansową i rozwój kariery. Dwa pierwsze czynniki pojawiają się także jako wyróżniki branży surowców i paliw oraz branży energetycznej. Respondenci wskazywali tu również bezpieczeństwo zatrudnienia. Przed rokiem jako najbardziej atrakcyjne branże uznano energetykę, surowce i paliwa oraz motoryzację. Elżbieta Łukowska, Polskie Radio. Do tego tematu wrócimy w popołudniowym. Zapraszamy do trójki w magazynie Bardzo Ważny Projekt dziś o 18:45. Indeks optymizmu przedsiębiorców, pracodawców rośnie. W marcu przyjął wartość prawie 96 punktów w zakresie oceny bieżącej sytuacji biznesowej. W krótkim czasie wzrósł o kilka procent. Widać poprawiające się nastroje w biznesie, mówi Marek Kłoczko, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej. Ogromne obawy co do pewnego chaosu w gospodarce światowej po pewnych wypowiedziach Trumpa jakby nie sprawdzają się, czyli sytuacja się uspokaja. Brexit zmierza w kierunku cywilizowanego rozwoju, no i koniunktura u naszych głównych partnerów rośnie, czyli można spodziewać się sporych zamówień, szczególnie z gospodarki niemieckiej. Z którą polska gospodarka jest bardzo mocno zresztą związana. Co ważne jeszcze, poprawiają się nie tylko oceny bieżącej sytuacji, ale też oczekiwań na przyszłość. Po wtorkowej sesji nowojorskiej giełdy indeks Dow Jones na zamknięciu spadł o 0,2%, Standard & Poor's zwyżkował o 0,11%, Nasdaq wzrósł o 0,38%. W ujęciu sektorowym najlepiej radziły sobie spółki paliwowe. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3 zł 93 grosze, euro jest po 4 zł 22 grosze, dolar po 3 zł 92 grosze, funt brytyjski kosztuje 4 zł 88 groszy. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. Dziś pochmurno i deszczowo, z tylko lokalnymi przejaśnieniami. W miarę pogodnie, jedynie na Suwalszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, temperatura od 6 stopni w Suwałkach, 10 w Trójmieście i Rzeszowie, do 14 stopni we Wrocławiu. Pani Marzena szybko napisała, że mieszka w Zakopanem i miała kiedyś numer telefonu bardzo podobny do kolei linowych. I nawet kiedy już mówiła, że to pomyłka, to pytano dalej. A jaka pogoda w Zakopanem? A czy jest śnieg? A czy nie widzę z okna? Czy kolejka na Kasprowy to jeździ, czy nie jeździ? Pani Marzena, to ja panią wyręczę w tej chwili. W tej chwili 8 stopni w Zakopanem, będzie 10. No jak tak patrzę i wyglądam przez to okno, to wygląda na to, że kolejka chodzi. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ach, wiosna. A jak wiosna? Wiadomo, wracamy na lekkoatletyczne stadiony. I czekamy na tych, którzy ciągle nie mogą się zdecydować. Tych, którzy już biegają, też chętnie zobaczymy na naszych bezpłatnych treningach w całym kraju. A jednych i drugich zachęcamy do słuchania Biegam, bo lubię co czwartek o 17.20 w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład nowoczesna pralka Bosch klasa A+++, sterowanie elektroniczne za jedyne 999 zł. Media Expert. Niebo chodzi po ziemi. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert Mietka Szcześniaka, promujący najnowszy bestsellerowy album Nierówni. Serce to jeszcze za mało. Interpretacje wierszy księdza Jana Twardowskiego w roztańczonych rytmach samby i bossanowy. Poczekaj, jak cię rąbne. Wtorek, 4 kwietnia, godzina 19, Teatr Muzyczny Roma. Szczegóły na stronie www.mietekszcześniak.pl. Konferencje choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce z jedzeniem dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny Kalominal. Kalominal ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu Kalominal sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal. Skuteczne leczenie nadwagi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Oho, za 23 minuty będzie 8. O książkach za chwilę, ale wcześniej jeszcze spotkanie poranne. Będzie nam go absolutnie brakowało. Bynajmniej go nie zapomnimy. W trójkowe poranki o 7.40. Róbmy swoje. Dziś proszę posłuchać bardzo, bardzo uważnie. Przepiękny utwór. Piotr Metz. Polska miłość z muzyką późniejszej gwiazdy polskiego jazzu Włodzimierza Gulgowskiego to prawdopodobnie najbardziej wyrazisty na pierwszej płycie Wojciecha Młynarskiego socjologiczny obrazek Polski epoki PRL-u. Czemu akurat mówimy zdrowy rozsądek? Czy mówiąc tak sugerujemy, że istnieje i rozsądek chory? Ależ tak. W Polsce mamy teraz do czynienia z nasileniem kolosalnej choroby rozsądku. A choroba rozsądku to jest po prostu choroba odmowy, rezygnacji. Ludzie mądrzy, rozsądni mówią tak: nie, ja już mam dość. Radziłem, ostrzegałem, nie posłuchali, wyszło na moje, dziękuję, wkładam kapcie, parzę ziółka, zajmuję się wyklejeniem zielników albo albumów fotograficznych. Myślę, że strasznie dużo mądrych, rozsądnych ludzi ostatnio po prostu zrezygnowało. Wycofało się z ogólnopolskiej dysputy, której przez to całkiem nie ma. Życzę, by ich rozsądek wyzdrowiał, by znów zabierali głos, bo bez tego ani rusz. Dziękuję bardzo. Nie umie błądzić gdzieś we mgle, z obłoków tu nie spadła, nie. Na pięknych słowach nie zna się polska miłość. Zlecone prace musi brać, nocą koszule twoje prać, rano po bułki w sklepie stać. Polska miłość. Potem jest senna w środku dnia, na imię zaś czasami ma, tak właśnie jak dziewczyna ta, jak jej było. Nie umie się rozczulać zbyt, gra czasem w towarzyski flirt, czasem do wojska pisze list, polska miłość. Bywa, że kuchennymi schodami z dzieckiem ucieknie do mamy, znienawidzi, na śmierć się pokłóci, z pazurami do oczu się rzuci. Czasem straci ostatnią nadzieję, fotografię twą podrze i sklej. Będzie włóczyć się po adwokatach, czyjeś wiersze odnajdzie po latach. Czasem podbite oko ma, na pamięć kodeks prawny zna, przez życie się łokciami pcha, polska miłość. Na delegację jeździ het, potem się nie rozlicza z diet, by zaoszczędzić kilka zet, polska miłość. Lecz czasem nie zna słowa dość, szczęściem zachłyśnie się na złość i wciąż wspominasz coś, to coś, co w niej było. Umie przebaczać, umie drwić, pod płotem spać, na wiarę żyć, na dworcu piwo z tobą pić, polska miłość. Tylko czemu, gdy jest właśnie taka, to w piosenkach swych wciąż musi płakać, a gdy patrzą źle, gra wielką damę, a gdy mówi o sobie, to kłamie. Czemu twierdzi, że ciągle ma czas, sprawdza raz, drugi raz, trzeci raz, co by prawdę jej mówić szkodziło. Ech, ta miłość, polska miłość. Wojciech Młynarski, Piotr Metz. Do usłyszenia w poniedziałek, jak zwykle o tej samej porze. Zapraszamy państwa serdecznie. 2273. Moi rodzice w latach 70. dostali numer telefonu w Krakowie. Okazało się, że identyczny numer ma centrala ręczna w Mszanie Dolnej, a numer z ostatnią cyfrą, nie 1, ale 0, miał weterynarz sąsiedniej wsi. Także proszę sobie wyobrazić, jakie mieliśmy i o jakich parach telefony. No i właśnie o tym dzisiaj sobie rozmawiamy, o tych numerach bardzo podobnych i jakie to ciekawe historie państwo usłyszeli właśnie w związku z pomyłką telefoniczną. Za 18 minut będzie 8. Zapraszamy do Trójki. Teraz nie będzie o pomyłkach. Wygodny fotel, ciepła herbata albo inny napój, no i oczywiście książka. Coraz częściej czytanie w tradycyjnej formie jest dla nas niczym relaks w salonie spa, natomiast w zabieganym codziennym życiu w samochodzie, komunikacji miejskiej czy po prostu w drodze do szkoły albo pracy papierową książkę zastępują e-booki i audiobooki. Tak wynika z najnowszych badań dotyczących zwyczajów i preferencji polskich czytelników. Jak się okazuje, książka w formie audio towarzyszy nam już niemal wszędzie. Słucham audiobooków najczęściej w siłowni, ponieważ nie chce mi się słuchać muzyki, a wolę trenować przy dźwiękach jakiejś książki. Coraz większy procent osób sięga do e-booków, audiobooków. Benjamin Szun z firmy Virtualo, dystrybutora e-booków i audiobooków. Widać to, że i e-booki, i audiobooki jakby funkcjonują równolegle do książki papierowej. Czyli jest procent osób, które korzystają tylko i wyłącznie z e-booków lub audiobooków w dwóch formach, w cyfrowej czy na płytach CD. Ale to, co widać, spory procent osób, które czytają, korzystają z dwóch formatów, czyli z książki tradycyjnej, tu bardziej w sytuacjach domowego zacisza, powiedziałbym bardziej intymnych, natomiast tam, gdzie jest to związane z mobilnością, przemieszczaniem się, tam oczywiście górę biorą e-booki, audiobooki. Jeżeli chodzi o e-booki, obserwujemy wzrost rok do roku na poziomie dwucyfrowym, natomiast jeżeli chodzi o audiobooki, tutaj obserwujemy wzrost rzędu kilkudziesięciu procent rok do roku. Bardzo lubię słuchać audiobooki w trakcie podróży w pociągu. Zabija mi to czas i dzięki temu tak naprawdę, kiedy jest nawet ciemno, wtedy mogę sobie po prostu włożyć słuchawki do uszu i nie muszę czytać książki przy świetle. Audio szodują dzieciaki. I tutaj na płytach CD to są nasi główni odbiorcy i najwierniejsi. Anna Kotlonek-Kowalik z Biblioteki Akustycznej. Natomiast w plikach MP3 mamy zdecydowanie starszą publiczność, w zasadzie bez górnej granicy wiekowej i z troszeczkę większym dominującym udziałem mężczyzn. I ta literatura tak bardziej podciągana pod gatunki męskie, kryminał, sensacja, to jest właśnie to, co się na audiobooku słucha. Rynek na pewno wzrasta, tylko z początku ta dynamika przez to, że startowała z niskiego poziomu, była wysoka, a teraz, jak to się ładnie mówi, wypłaszczyło. Piotr Dobrołęcki z magazynu literackiego Książki. Natomiast to, co jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie w pewnym momencie oceniano, że książki elektroniczne, to jest prawie połowa sprzedaży książek, to ten okres już minął i dzisiaj jest spadek książki elektronicznej. Natomiast audiobooki w Europie się gdzieś tam kształtują na poziomie 10-15% rynku, to maksymalnie. U nas to jest parę procent rynku. Mamy badania Biblioteki Narodowej, w których stan czytelnictwa polskiego wygląda na opłakany. Czy to jest tak, że audiobooki i e-booki mogą uleczyć polskie społeczeństwo? Tutaj jest jedna kwestia. Intuicyjna odpowiedź na pytanie, czy czytałeś książkę, to jest to, czy czytałeś ją oczami, nie uszami jednak. My odnosimy takie wrażenie od dłuższego czasu, że audiobooki nie są intuicyjnie ujmowane w tych badaniach i że one nie są aż takie opłakane, a przynajmniej jakiś drobny procent tam jeszcze gdzieś by się zmieścił tych naszych słuchaczy, tych młodych czytelników słuchających, których jest bardzo wiele. Czytanie książki no to jest odwrócenie się do świata tyłem tak naprawdę, bo jesteśmy skoncentrowani tylko na tym. Doktor Artur Nowaczewski, pisarz i wykładowca filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim. Natomiast tutaj nie fetyszyzowałbym druku, bo druk jest tylko sposobem zapisu. Dla literatury ważne jest słowo i to, czy ono jest wypowiedziane, czy ono jest zapisane, no to jest wciąż słowo. Nie o to chodzi, żeby traktować no, sposób zapisu, nośnik jako jakiś gadżet, książka pod pachą jako oznak jakiegoś snobizmu, tylko skupić się na tej treści, która jest w książce czy w audiobooku zawarta. Anna Karr musiała różnić się od Julii Mrok i to nie tylko kolorem włosów, ale jednocześnie nie mogła być całkowicie odmienna i stworzona od zera. Julia Mrok wracała do domu dzielonego z Aleksandrem i Alem, czując ciężar związany z ukrywaniem coraz doskonalszej persony, którą hodowała na swoim ciele i umyśle. A to był fragment książki Joanny Bator, Rok Królika. Czytała, jak się państwo domyślili, państwo by zapewne słyszeli wcześniej, Danuta Stenka, bo znają państwo tę wersję z trójkowej anteny. A wracając do problemu książek, niestety co trzeci polski czytelnik audiobooków i e-booków przyznaje się do korzystania z plików z nielegalnych źródeł, co pokazuje, że skala piractwa na rynku książek elektronicznych jest w Polsce wciąż bardzo wysoka. O popularność audiobooków i e-booków pytała Paulina Kozion. Z doświadczenia wiem, że z audiobookami przed snem jest pewien problem, bo człowiek nie bardzo wie, kiedy skończył, no bo zapada w sen. To jest mój sen, ten sen przeraża mnie. W pokoju bez ścian zamykam się, nie ma nic, nie ma mnie. Niby bezpiecznie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. To jest mój sen, ten sen zawstydza mnie. Zachłanna i zła, wciąż więcej chcę, nie ma nic, nie ma. Niby cudownie, ale wcale nie jest dobrze w moim śnie. Edyta Bartosiewicz, przypominam, 1 kwietnia w najbliższą sobotę o 20:00 będą Państwo mogli usłyszeć transmisję koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. 227 trójek w sprawie tej kolejki na Kasprowy, która jak wyglądam przez okno, to widzę, że już chodzi. Ja mam informację dla pana redaktora. Jest 7:41 i według mnie to kolejka na Kasprowy, to ona się dopiero tworzy, a nie jeździ. A moim zdaniem jest 7:51, drogi słuchaczu, i teraz w sprawie numerów telefonów. Nie, do trójki się zadzwoniłem? Tak, tak. Nie, no bo ja w sprawie tych telefonów takich dziwnych, o których mówiliście, jak jechałem do pracy, bo ja pracuję w Muzeum Narodowym w Poznaniu i do mnie często wydzwaniają i chcą się umawiać na rezonans magnetyczny. Ja, no z początku mówiłem, że to pomyłka, ale potem zacząłem mówić, że niestety, ale my takiego obiektu już nie mamy. I no, nie możemy takich, że tak powiem, badań przeprowadzać. No i czasami ludzie załapują, o co chodzi, a czasami, no niestety, kiedyś to nawet okrzan do takiej jednej pani dostałem, że sobie żarty z niej robię. Życie. Taka życie, usługa, proszę. Narodowy rezonans magnetyczny w muzeum. NFZ. Ja rozumiem. No dobrze. Krystian Hanke, dzień dobry panu. Zaglądamy na strony zagraniczne, chociaż właściwie nie musimy daleko szukać, no bo dwie sprawy, czyli sprawa ostrzelania polskiego konsulatu w Łódzku oraz Brexitu dziś dominują w polskiej prasie. Tytuły w tabloidach są nawet mocniejsze. Zbombardowano polski konsulat na Ukrainie. To Super Express. Zamach czy prowokacja? Pyta dziennik Fakt. Gazeta Polska codziennie pisze, przedstawiciele polskich i ukraińskich władz nie mają wątpliwości, że wydarzenia w Łódzku są prowokacją, za którą prawdopodobnie stoi Rosja. Wczoraj prokuratora krajowa w Warszawie wszczęła śledztwo w tej sprawie. Pocisk z granatnika, to pisze już nasz dziennik, trafił w budynek polskiego konsulatu. Na szczęście uszkodził jedynie elewację i okno. Piętro niżej w części mieszkalnej spał człowiek. Konsul generalny Krzysztof Sawicki uważa, że to zdarzenie za zamach terrorystyczny. To zdarzenie to zamach terrorystyczny i to samo mówią ukraińskie władze, oskarżając o atak Rosjan, a więc podobnie. I dziennik Gazeta Prawna również cytując doktora Kazimierza Wójcickiego ze studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego pisze, to prowokacja Moskwy, której celem jest psucie stosunków polsko-ukraińskich. Także na potwierdzenie tych tez. Ale jeszcze też sporo komentarzy. Paweł Kowal w Rzeczpospolitej pisze, nie dajmy się sprowokować. W Gazecie Wyborczej Wacław Radziwinowicz dodaje, Polska jak Ukraina może być ofiarą wojny hybrydowej. Ukraińcy muszą więc przyłożyć się do śledztwa w sprawie napadu na konsulat RP w Łódzku. A Polska bacznie się przyjrzeć, kto i dlaczego wszczyna u nas hece antyukraińskie. Czytamy na drugiej stronie Gazety Wyborczej, a w Gazecie Codziennej Wojciech Mucha pisze, jeśli odpowiedzią na atak w Łódzku będzie jedynie wezwanie ambasadora Ukrainy na dywanik do MSZ-u, to można mieć pewność, że tylko ośmieli to, tutaj cudzysłów, nieznanych sprawców do kolejnych działań. Czytamy dziś w gazetach na ten temat. Nie, na żadne papiery rozwodowe nie czekano tak niecierpliwie. To już sprawa Brexitu. Dziś na pierwszej stronie na przykład Wyborczej, Brexit ciut mięknie, Unia tężeje. Brexit to wyprawa w nieznane i trudno się z takim tytułem też nie zgodzić. Do wczoraj wydawało się, że rząd Theresa May pędzi na ścianę, zapowiada tak zwany twardy Brexit. Londyn jednak chce zacieśnić związki, Londyn chciał zacieśnić związki z innymi krajami świata, ale wczoraj minister finansów zapowiedział, że Wielka Brytania zamierza wynegocjować mocne i specjalne stosunki z Unią. Czy zatem brexitowy entuzjazm brytyjskiego rządu słabnie? Eksperci od dawna ostrzegają, że twardy Brexit będzie dla brytyjskiej gospodarki katastrofą. Może dotarło to do polityków w Londynie. No i na ten temat także dziś komentarz Bogusława Chroboty w Rzeczpospolitej. Mówiąc obrazowo, sprzedaż Jaguarów, Lotusów i Aston Martinów w Burundi czy Etiopii skokowo się nie zwiększy. To punkt ostatni komentarza. Pełne uspokojenia i ufności przekonanie, że Brexit to problem przede wszystkim wyspiarzy. My na kontynencie świetnie damy sobie radę, pisze redaktor naczelny Rzeczpospolitej. No a to będzie trudny i bolesny rozwód, czytamy już na pierwszej stronie tego dziennika. Bruksela wszystkie dotychczasowe negocjacje handlowe prowadziła z pozycji siły. Tak będzie i tym razem, arytmetyka jest nieubłagana. Tak wyglądają sprawy międzynarodowe w prasie. Dziś o poranku, o czym informował Państwa Krystian Hanke. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. Za 4,5 minuty będzie 8:00. Za 4,5 minuty serwis, ale wcześniej jeszcze kult. Leci wiadomość po internecie, dopiero jutro będzie w gazecie. Z tej perspektywy widać dokładnie stan ziemi na dnie. Hańbą ogląda